Aha, ja. Berix, Gibą składu, da. Ale tu wyklimy, ucinaj się, kurwa. Uniwersalny rap, tak, da. W rocie z raju nie czułem się fatalnie. Myślałem tylko, że czas odwiedzić Holandię. Amsterdam, człowieku, tam właśnie szukaj mnie. Tam blanty palę sobie oficjalnie. Odcinam się od was, ziomy. W spokoju siedząc tam i paląc gibony. Wszystkie wypełnione są soczystym haszem. Na czerwonej ulicy wszystkie dziwki są nasze. Wpierdalam steki, które pieką się na blasze. Pragnienie holenderskim piwem gaszę. Kolejny maszek, o wszystkim zapominam. Tak właśnie gibon skład się odcina. Realia to jest płonąca blancina. I ten sam co na plaży, na twarzy grymas. Ja odcinam się od was, odcinam. Od szarej rzeczywistości zapominam. Wszystko spoko, bo kręci się blancina. Czas leci, czas płynie, czas mija. Odcinam się od was, odcinam. Od szarej rzeczywistości zapominam. Wszystko spoko, bo kręci się blancina. Czas leci, czas płynie, czas mija. Wiesz, że lubię te jointy palę. Więc zapamiętaj, będę palił je dalej. Towar, papier, po palcach się ślizga. Zostawi ci gwizdek, to sobie pogwizdasz. Natural bandit, naturalnie w płuco lecą. Dzięki nim nagrywam płytę, jedną, drugą, trzecią. Jointy jak cukierki rozdaję starym dzieciom. Jak nie rozkminiasz, to jesteś stary dzięcią. Ja, tak, nie wolno lecą. Gibon skład 2000, odcinam się tam. BRX, TDF, yo. Odcinam się od was, odcinam. Od szarej rzeczywistości zapominam. Wszystko spoko, bo kręci się blancina. Czas leci, czas płynie, czas mija. Odcinam się od was, odcinam. Od szarej rzeczywistości zapominam. Wszystko spoko, bo kręci się blancina. Czas leci, czas płynie, czas mija. Yo, jaki na dziś dzień jest prognoza? W pokoju obok siedzi Krzysztof Kozak. Yo, to jest nasz szalony wydawca. BRX, powie, to jest jego wydawca. To jest hip-hopowy sprawca, ziom. Hip-hopowy sprawca, ziom. Teraz reprezentujący Gibon. Gibon. Oh yeah, yo. Kurwa, ale powiem wam, śmiejecie się z nas, ale chcielibyście tak jak my bansować sobie tutaj teraz, kurwa, nikt nie ma tyle. Nawet, kurwa, nie wiecie, co tu się dzieje. Ale jakbyście wiedzieli, to byście tutaj, kurwa, dali. A nie ma chuja, nie. Tutaj chłopaki bansują sobie sami bez was, yo. Yo, nie zapomnisz tej odcinki. Serdecznie was pozdrawiam, dziewczynki. Najlepsze na świecie cielęcinki. Wypiliśmy już wszystkie drinki, jakie są. Prezentuję wam skład wielkie, yo. Chłopaki tutaj są, skład Gibon. Jest tu BRX, odcinam się dwa. Jest tu Fiodor. O, mały zająk, ale chłopakom takie akcje nie przeszkadzają. Chłopaki cały czas trwają, cały czas tu są. Cały czas bansują ze składem wielkie, yo. Zrób wielkie, yo, jeśli jesteś z nami. Zrób wielkie, yo, jeśli jesteś z Gibon składem sam. Ja BRX, IKS. Poza tym jeszcze parę osób tutaj jest. To pozrzuć stres, rzuć sobie bounce. Zrób sobie zajebisty lans. Gibon składem wpadnij w trans, to jest klasyk. A to co teraz robimy, to są najlepsze nasze czasy. Jest akurat rzut, który rzucamy. Wszystko co najlepsze tutaj mamy. Yo. Parę tam wyjebek było, ale to się wytnie. Yo. A mogę pojechać drugi raz. Nie.